بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين tulikuwa tumetangulia kuzungumzia wale waandishi walioandika injili na tukazungumzia kuhusiana na Matta pia vile vile tukamzungumzia kuhusiana na Marcos pamoja na Luka sasa aliyobakia anabaki ni Yohana na hao wameandika injili ama wao wananasibishwa baadhi yao kuwa ni waandikaji wa injili na Wakristo wanaitakidi ya kuwa hawa ndio ambao wamebeba maneno kutoka kwa Yesu yani Matta, Yohana pamoja na Marcos na Luka na tulimalizia kumzungumzia Luka na tukaona vile alivyoandika injili hii na alivyonasibishiwa hii injili na tukamuona kwa Luka ni nani na Luka anajulikana hasa kuna kitabu katika kuna kitabu yani katika injili yake ghaliban akitajwa Matendo ya Mitume Matendo ya Mitume ni kitabu kinachonasibishwa na Luka Matendo ya Mitume ni kitabu kinachonasibishwa na Luka Leo inshallah tutamsoma Yohana ni nani Yohana Injili Yohana Injili ya Yohana مؤلف هذا الإنجيل محل نزاع عميق بين علماء النصارى ألتونغا كتابو هيجي إنجيل يا يوهانا كنا خلاف كوبوا نمفوتانو مكوبوا زايدي كوا والي ونچووني وكي كريستو فالكثير منهم يدعي أنه أحد الحواريين وهو يوهانا ابن زايدي الصيادي وينجي كتكوا كريستو أو كتكوا نچووني وكي كريستو wanadai ya kuwa huyu ni mmoja katika wale alhawariyin mmoja katika wale wafuasi waliomtetea na kumnusuru Yesu ambaye anaitwa Yohana Yohana ibn Zaid as-Sayyadi wa ba'dhum yad'i annahu Yohana akhar la yumit ila al-awwal bisila na wengine wadai ya kuwa huyu ni Yohana mwingine hayo maneno sio tuelewe mgongano uliopo sio baina ya wanazuoni wa Kikristo na wanazuoni wa Kiislamu la hapana bali mgongano uliopo ni mgongano kwa wale wanazuoni wa Kikristo wao kwa wao wametofautiana je ni nani huyu Yohana sasa baadhi yao wakasema kwa huyu Yohana ni yule Yohana ambaye alikuwa ni mmoja katika watetezi na wanafunzi wa Yesu ambaye anaitwa Yohana ibn Zaidi as-Sayyadi na wengine wabadhi wamedai annahu Yohana akhar wengine wadai kuwa huyu ni Yohana mwingine si yule na wala hahusiani na yule wala hawana hawana kitu chochote cha undugu kuhusiana yani hawana kuingiliana kwa undugu وقد أنكر بعض علماء النصارى آخر القرن الثاني الميلادي نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا. نموذج كهوا ونشووني وككريستو أمي بينغ من نهايو يقوى هو يوحنا سيول يوحنا ابن زيد السيادي سيول يوحنا أم باي على السمامة كم تتيا يسوع نبي سيول يوحنا أم باي على كون ميونكوني موالي ونفونزي كم ينبيلي ويسوع asema huyu Yohana huyu alqarni thani almiladi nisbati hadha alinjili la Yohana alhawari fi alwaqti alladhi kana yaish fihi Irenaeus tilmidh Polycarp Yohana alhawari walam yunqal ahad anna Irenaeus sami'a min ustadhi siha tilka nisba asema waqad ankara ba'd ulama'i an-nasara akhar na walipinga mmoja katika wale wanachuoni wa Kikristo katika karni ya pili kunasibishwa huyu Yohana kunasibishwa injili hii kwa huyu Yohana alhawari fil wakati alladhi kana yaishi fihi Irenaeus katika wakati ambao walikuwa kiishi Irenaeus tilmidh mwanafunzi wa Polycarp tilmidhi Yohana alhawari mwanafunzi wa Yohana ambaye alikuwa ni Yohana miongoni mwa hawariyin. Walam yanqul ahadun anna Iranius sami'a min ustadhi tilka siha tilka nisba, wala haku kubali au hakunukuu yoyote katika hawa ya kuwa alisikia kunasibishwa kwa kwa Yohana, ya kuwa mmoja katika hawa waeleza ya kuwa hakuna hata mmoja katika wale wanafunzi waliosoma kwa Yohana al-Hawari anayetaja ya kuwa huyu ndiyo huyo Yohana aliyoandika hiyo injili, ambayo injili inayotumiwa na Wakristo leo. Waqala ba'dhu ulama in-Nasara, na wakasema baadhi ya wanachuoni wa Kikristo, inna kafata injili Yohana min tasnif talibun min talabati madrasatul Iskandaria, asema yote yaliyokuja au mazungumzo yote yaliyozungumzwa katika injili ya Yohana basi imetungwa na imeandikwa na mmoja katika wanafunzi waliokuwa katika madrasa ya Iskandaria au kanisa lilokuwa sehemu za Misri. Huyu ndio aliyoandika injili hiyo. Maneno haya asema nani? Asema mmoja katika Wakristo, na bali mmoja katika wasomi wa Kikristo. Kama jaa fi dairati almaarifi albiritania, kuna dairatu almaarifi albiritania, kuna dairatu almaarifi alfaransi. Tumeelewana? Dairatu almaarifi ni kitabu, kwa kizungu kinaitwa Encyclopedia Britannica. Kwa kizungu hichi kitabu kinaitwa Encyclopedia Britannica. Hichi kitabu kimekusanya baadhi ya wanachuoni scholars wakubwa wa Kikristo, ndio wameshirikiana kuandika hichi kitabu. Sasa kuna kitabu cha kutoka Britain na kuna kile kinachotoka France. Sasa sema nini katika kitabu hicho? Kama jaa fi dairatil maarif albritania, kama ilivyokuja katika uandishi kitabu cha kitabu cha Dairatul Maarif cha Britania, allati ishtaraka fi ta'lifiha, ambao walishirikiana katika kuandika kitabu hicho 500 min ulama in-Nasara, wanachuoni, maaskofu, mapadri ambao idadi yao ilikuwa ni 500 wasema. Ama injili ya Yohana fa innahu la mariyata, hakuna shaka wala shaka kitabu muzawwar, asema hakuna shaka kwamba injili ya Yohana ni kitabu kilichokuwa cha urongo, kitabu muzawwar, kitabu cha urongo. Arada sahibahu, alitaka huyu alioandika kitabu hichi, mudadatu ithnaini min alhawariyina ba'dhuhuma li ba'dhin wa huma alqadisani Yohana wa Matta, alitaka yeye kujifananisha na hawa watukufu wawili au mahawari wawili, ambaye ni Matta na Yohana. Kwa hiyo ndo akaandika hichi kitabu, na asema waqad da'a hadha alkatib almuzawwar fi matn alkitabi, na akadai huyu aliyoandika hichi kitabu cha urongo katika ufunuo wa kitabu hicho, annahu huwa alhawari, yeye ndiyo anaitwa alhawari, yeye ndiyo yule ambaye katika alhawariyin ni wale watetezi wa Yesu, alladhi yuhibbuhu almasih, ambao wanampenda au Yesu wanampenda. Fa akhadhat alkanisa, wakachukua kanisa hadhihi aljumla, jumla hii ndogo kwamba yeye ndiyo Yohana, wakachukua hapo hapo basi na kutaka kujua ni yupi Yohana huyo. La, bali maneno haya yasemwa na Wakristo au wanachuoni wakubwa wa Kikristo, ya kuwa aliyoandika Yohana ameandika aliyoandika Yohana sio yule Yohana ambaye ni Yohana mtakatifu kama wanavyomwita, wasema Yohana mtakatifu, sio Yohana huyo. Huyu ni Yohana mwingine ambaye ni Yohana Muzawwar, aliandika kitabu akaandika mimi ndo Yohana na mimi ndo nimetimilizwa na Yesu Kristo kama wanavyodai. Kwa hiyo asema fa akhadhat alkanisa hadhihi aljumla ala ilatiha wa jazamat bi anna alkatib huwa Yohana, wakachukua hii moja kwa moja pasi na kuangalia huko wala huku, na wakadai kuwa mwandishi wa kitabu hicho ni Yohana. Wa wudhi'at ismuhu, na likawekwa jina lake ala alkitabi mwanzo wa kitabu, nasan ma anna sahibahu ghaira Yohana yaqinan, jua kwamba licha ya yule aliyoandika kitabu hichi sio Yohana ukweli ukweli. Wala yakhruju hadha alkitaba an kaunihi mithl ba'd kutubi at-taurati allati la rabita bainahuma wa baina man nusibat ilayhi. Na kitabu hichi ni sawa sawa na vitabu vingine kama vitabu vya Taurati ambavyo vinanasibishwa na watu ambao watu hao wanaonasibishwa wako mbali na vitabu hivyo. Asema wa inna lanar'afu wa nashfiqu 'ala alladhina yabdhuluna. Maneno haya, maneno haya ni maneno muhimu sana, kwa sababu maneno haya yazungumzwa na kinywa cha maaskofu wasiopungua 1500. Sheikh Abdul Qadir Shaybatul Hamdi ameandika 500, lakini ukiangalia na ukichambua wako karibu 4000. Nimetafuta nikaona wako karibu 4000 walioshirikiana kuandika kitabu hicho. Sheikh ametaja ni 500, lakini wako karibu 4000. Hasa la kulli hal madiri, lakini Sheikh ametaja wako walioandika kitabu hicho walioshirikiana wako 500, lakini wako zaidi ya 500. Hao wote ni scholars wakubwa wakubwa wa Kikristo wasema maneno haya, wasema wa inna lanar'afu, na sisi tuna huruma, wa nashfiqu 'ala alladhina yabdhuluna muntaha juhdihim liyarbitu walau bi awha rabita dhalika ar-rajul al-falsafi alladhi allafa hadha al-kitab fil jayl ath-thani bil hawari yuhana as-sayyadi al-jalila fa inna a'malahum tadhi 'alayhim suda likhabtihim 'ala ghayri huda. Asema sisi tunaona huruma kwa wale watu wanaojaribu kutafuta kila kila kiunganishi, hata kiunganishi kilichokuwa hakiingiliani, ili kumshikanisha baina ya Yohana yule ambaye ni Yohana mtakatifu na baina ya Yohana huyu ambaye si Yohana wa ukweli, ambaye ni Yohana al-falsafi. Na huyu Yohana aloandika, huyu Yohana aloandika kitabu hichi akadai injili hii, akadai kuwa yeye ni Yohana, ni mtu wa falsafa, ni mtu wa falsafa. Ndio maana ukiona injili ya Yohana ni ngumu na ina falsafa nyingi, kwa sababu yeye alikuwa ni mtu wa falsafa, philosophy, tofauti na huyu Yohana. Huyu Yohana alikuwa rajulun sayyad, shughuli yake ilikuwa ni kuwinda, yuko mbali na falsafa, hajui falsafa. Lakini wewe fungua kitabu cha Yohana, au tusome andiko moja tu la Yohana au maneno aliyoandika Yohana, uone je ni sawa sawa na maneno yaliyokuja kwa Mata au maneno yaliyokuja kwa Luka, maana wao pia nisba yao si ya kweli, lakini huyu alikuwa ni mtu wa falsafa. Kwa hiyo asema fa inna amalahum, watu hao wanaojaribu kuunganisha hata katika viunganishi ambavyo havina mantiki wala havina maana, basi watu hawa matendo yao yataenda hivi hivi, lihabtihim ala ghairi huda, kukosea na kuharibu basi na uongofu. Ala anna ba'd al-bahithin yara, baadhi ya wale waliotafuta kuhusiana na huyu Yohana, yara anna hadha al-injil kutiba sana, wanasema ya kuwa baadhi ya wale waliofanya bahthi na kuangalia kuhusiana na huyu Yohana wasema injili hii iliandikwa mwaka 95 miladi au mwaka 96 miladi au mwaka 98 miladi. Wa baadhihum yadai annahu kutiba sana, na baadhi yao wadai ya kuwa iliandikwa mwaka 68, wengine wadai ya kuwa iliandikwa mwaka au 69 au 70 au 89. Hao ni bahithin, watu waliopoteza wakati wao kutaka kujua undani kuhusiana na Yohana, hawajui bidhabti kitabu kiliandikwa lini. Alafu mtu aseme ya kuwa Yohana ananukuu maneno ya Mungu, maneno gani ya Mungu ambayo Yohana ananukuu na hayajui lini maneno hayo yaliandikwa, lini Yesu alitaja maneno hayo kumweleza Yohana? Basi na kumwangalia Yohana mwenyewe ambaye anayenasibishiwa sio yule Yohana, huyo alikuwa ni Yohana Sayyad, alikuwa shughuli zake ni uwindaji na nini, yuko mbali na masala ya falsafa, lakini Yohana huyu hana falsafa. Na hivi ndivyo, sio Luka, sio Yohana tu, bali hivi ndivyo ilivyo. Na hapa ndipo Wakristo wengi hukwama. Ndio maana hawataki kuingia deep katika masala haya. Ukiwapata Wakristo, ukiwaingiza deep katika masala haya, hapo unawakomisha, hawataki. Kwa sababu wajua ukienda deep watakwama. Hawana evidence za kutetea hoja zao. Ndio maana ukimpata mtu Mkristo ukimzungumzia kwamba bwana Ukristo si dini, basi kitu cha kwanza ima akutukane ama aondoke. Kwa sababu hana hoja ya kutetea kwamba Ukristo ni dini. Hana hoja. Kwa hiyo wasema waamatu muarikh an-nasraniyya yuqarrirun, na wale waliobakia katika wanachuoni walioandika tarehe ya Kikristo wana yukarriruna anna injila Yohana huwa wahdahu alladhi nassa fihi ala uluhiyati almasih, wanadai ya kuwa hii injili Yohana ndiyo injili ya pekee iliyoeleza kuhusiana na uungu wa Yesu. Mimma yadullu ala annahu ulifa litakriri hadhihi aluluhiyya, yale ambayo yanaonyesha ya kuwa injili hii imetungwa kwa kufitisha ama kwa kuamua na kukaririsha hii uungu wa Yesu. Wa hadha yuakid madhhab man yaqul, na hii inatilia nguvu madhehebu ya yule mwenye kusema inna muallifahu ahadu talabatu madrasatul iskandaria. Taib, hapa kuna masala. Kuna baadhi ya wanazuoni wa Kikristo wadai ya kuwa hii injili ya Yohana iliandikwa na mmoja wa wanafunzi wa madrasa ya Iskandaria ambayo ya Misir. Halafu pia tukiangalia ya kuwa wao pia wadai ya kuwa injili ya Yohana ndo injili inaotaja kuhusiana na uungu wa nani? Wa Yesu. Na jambo hili la kuhusiana na uungu wa Yesu katika watu ambao walilitetea jambo hili ni nani? Ni wale maaskofu walikuwa sehemu za Misri Iskandaria. Amkumbuki masala ya Arios mpaka kafukuzwa Arios. Kwa nini Arios alifukuzwa? Kwa sababu Arios yeye alikanusha, Arios alikanusha akasema Yesu si Mungu, Yesu ni mwanadamu. Lakini madrasa ya Iskandaria ikamfanya mpaka ikamfukuza Arios kabla ya Konstantin kuingia katika dini ya Kikristo. Nadhani masala tulitangulia. Kabla ya Konstantin kuingia katika dini ya Kikristo mpaka zikaanza majamia, kabla ya kuitisha majamia. Sababu ya kuitisha majamia ilikuwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ilikuwa ni kwa sababu zilikuwa injili nyingi. Ikatakana zipitishwe injili ngapi? Injili nne peke yake ikaitwa majamia ya kwanza. Alafu majma ya pili ilikuwa ni majma ya kupitisha kuwa Yesu ni Mungu. Na majma hiyo ambayo ya kupitisha Yesu ni Mungu ilitokea baada ya Wakristo wa wale au maaskofu waliokuwa katika mji wa Misri Iskandaria walipogombana na wakaleta utesi baina yao wao pamoja na Arios, ikasababisha mpaka Arios kufukuzwa na kutolewa kwenye kanisa. Ni kwa sababu Arios alikuwa akidai ya kuwa Yesu si Mungu na Yesu si mwana wa Mungu, Yesu ni mwanadamu. Hili lilipelekea Konstantin akaona ile khilafu kubwa, akawakusanya tena katika majamia nyingine. Kwa hiyo yale madhehebu aliyokwenda nayo Arios yakawa yamepigwa pande, yamewekwa kando, na madhehebu aliyokwenda nao wengine maaskofu ndio kawa yamechukuliwa katika majma ya Nikea ama Nikaea ambao tulitangulia kuyaelezea. Kwa hiyo Sheikh anasema wa inna muallifahu ahadu talabat madrasatul iskandaria, na mmoja katika yule aliyoandika injili hii ni mmoja katika wanafunzi wa madrasa ya Iskandaria ya Misir, alati kana tatazaamu alqawlu biuluhiyati almasih muqarrira lima atharatu ambolis. Hawa wao ndio walisema kwa sababu walitetea kauli hii, yani hii inaunga mkono ya kuwa injili ya Yohana, kwa sababu ndio injili pekee inaomzungumzia kwamba Yesu ni Mungu. Hii injili iliandikwa na mmoja katika wanafunzi wa madrasa Iskandaria. Kwa nini? Kwa sababu madrasa Iskandaria ndio madrasa ya kwanza kudai uungu wa Yesu. Kwa hiyo hakuna aliyodai uungu wa Yesu kabla ya madrasa ya Iskandaria, isipokuwa madrasa ya Iskandaria baada ya kudai uungu wa Yesu ikalazimika sasa waandike injili ya Yohana na kuinasibisha kwa Yohana Sayyad. Lakini injili hiyo imeandikwa na mmoja wa wanafunzi, na madhehebu hiyo ni madhehebu ya Paulo. Madhehebu ya Paulo. Na Paul hakuna andiko katika Biblia linalosema kuwa Yesu aliita Kristo. Hakuna andiko katika Biblia hii ya sasa. Subhanallah. Wallahi haki ni haki. Yaani mpaka sasa sisi tunaitakidi kwa hii injili iliyokuwa baina aidina ni muharraf. Injili muharraf ni injili ntio mikono, si injili ya Yesu wala si kitabu cha Mungu. Hichi kilichokuwa kwa Wakristo leo si kitabu cha Mungu, lakini hicho hicho kina waradhi. Hakuna andiko linalothibitisha kuwa Yesu aliitwa Kristo. Maneno hayo ya kuitwa Yesu Kristo, mtu wa kwanza kuyadai aliyadai nani? Aliyadai huyu anaitwa Paulo. Na maneno haya pia yaweza kuthibitika kwa andiko la 17 15 Methali lathibitisha hayo, au aya 23 aya 9 Mathayo, au pia Matendo ya Mitume asema hii ndo aslan kauli hii ndio iko wazi katika sura ya 4 sura ya 4. Sasa tufungulie sura ya 4. Sura ya 4 chapter ya 15 wa Korinto wa kwanza. Lakini wa Korinto ya kwanza. Naam. Alafu kuna Matendo ya Mitume, lakini sharhi. Kuna sharhi ya Matendo ya Mitume. Iko Matendo ya Mitume sharhi yake. Soma hiyo wa Korinto wa kwanza. 4:15. Anipe mimi nitasoma. Oh, hii ya Kiarabu. Oh. Njoo nifungulie. Risala tu Paulis al-ula ila ahli Korinthos. Matendo wa Korintho wa kwanza. Sema ngapi 4:15. 4:15. Hiya al-ashha sabia. Ashha sabia. Mwaja shungariye. 4:15. 4:10. Rabia anasana angalia 15. Laysa likay ukhalikum aktub bihada balikaw كأولادي الأحبة أنذركم لأنه إن كان لكم رب واجم شيئا في مسلك ليس. والله هي يا كيارابو هي بايبو يا كيارابو كيسو سوى تكايلة بايبو يا كي سواهيلي نداني ليو تتحرر سوما وسبتايبو يكو واضح لكني نتكني سومي ديريكت وك سواهيلي يعني متوستي يكاسيما وكريس سوائزي كوكوبالي تكسوما هي tutakataa utakaosikia wa Kristo basi waelewe, lakini bidni la madamu bora ikartasi yangu isipotee. Madamu 14:15 tumeshika Matendo ya Mitume, tutakuja kusoma ya Kiswahili. Una Kiswahili? Inshallah tutafuta Bible ya Kiswahili ama ya Kizungu tuje tuisome kuhusiana na nani mwanzilishi wa dini ya Kikristo. Hii nilijua ni ya Kiswahili, lakini madhamu ni ya Kiarabu hatutasoma inshallah. Darasa ijayo tutasoma ile ya Kizungu bi idhnillah, ama ya Kiswahili. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.